40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa en lingua galega, que estaremos, pois, desde ahora mismo, pois, hasta as 6 da tarde estaremos aquí ca nosa lingua. Vamos a ter, pois, unha variedade de convidados. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, pero primeiro vamos a presentar o equipo, que alá nas vías de son temos a Fernando e máis a Eloi, que son os que nos van sacar o aire para que nos dio un pouquinho de vento. E hai como carón, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Este que nos fala, Armando Fernández, pois para todos vós. E vamos a repetir esos enderezos que temos por aquí, que son, por exemplo, o blog, que é en galegosnovais.blogspot.com. E depois tamén o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E temos un número de WhatsApp para toda aquela persona que queira, pois, poñerse, que queira recibir un premio, que vai ser, pois, ou ben un xantar ou ben unha cea para dúas persoas. E xa lle demos o restaurante onde vai a ser. E xa se premiou un? Sí, xa houve un premiado. Ademais, hasta o mismo dono quedou e dice, hombre, pois, foi precisamente un gran cliente. Moi ben, moi ben. Que xa é o que nos gusta a nos. Bueno, pois nada, que temos que escutar un pouquiño de música para encetar o programa e despois continuamos. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Bueno, pues vamos coa primeira comunicación a la Galicia, concretamente ali pola Mariña Luguesa. Uh-huh. Eva, non é con noso correspondente Paco Rivas, pero con outra persoa tamén moi traballadora, unha muller moi traballadora, e que é a presidenta das asociacións, da asociación, pois, da Ponte dos Santos, para nenos e nenas con deficiencia, pois, intelectual. Uh-huh. Cos teñen que levar desde a Mariña, pois van a Tapia de Casariego, pretiño arriba deu. Muy ben. E entonces, pois, vamos a falar con ela, como naceu esta asociación, e onde está enclavada, e vamos a falar con ela, que tuven a sorte de poder escuitarla en algún vídeo. E ela chamase, pois, María José Sante. Así que vamos a falar con ela. Moi boas tardes, María José. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, bienvenida. Gracias, igualmente, bueno. Un placer. María José, ¿no? Sí. No primer lugar, lo que solemos preguntar todos los gallegos, ¿qué? ¿Cómo está, pues, a paisaxe ben, pero cómo está o temporal, dixéramos. Hoxe bon día. Hoxe bon día. Hoxe aquí canto o sol. Bueno. Está bon día. Bueno. Hoy sí, por fin. Vale. Bueno, entonces comanos. Alegrámonos moitísimo. Sí, bueno, en primeiro lugar, bueno, pues, como xa adiantou aquí Armando, eres a presidenta dunha fundación ou dunha asociación. Sí. Contanos o detalle particular, que asociación é e a que vos dedicades. Sí. A nosa asociación chámase Asociación Nenos Ponte dos Santos. Está formada por padres que tenen nenos con discapacidade intelectual e física. Uh-huh. Esta asociación formouse hai uns anos porque tenen que desplazarse cada día a un centro de educación especial que está enclavado no residente de Asturias, concretamente en Tapia de Casadío. Entonces, claro, como acuden nenos desde o Concello de Cervo, San Ciprián, mellor dito, hasta Ribadeo, neste momento van 6 nenos, chegaron a ir 7, incluso 8, a un tempo. Pois ese coste cada día, ese transporte cada día costanos moitos cartos. Claro, entonces, claro. Foi un douse para reunir esos cartos, justamente, para poder juntalos, para que si eles poidan acudir. Uh-huh. Porque, claro, son nenos que están todavía en edades escolares. En a Mariña, a día de hoy, pois non existe un centro como tal. Pa que teñamos escolarizados estes nenos. Uh-huh. Y este centro que existe en Tapia reúne todas as condicións. Ajá, perfecto. Uh-huh. E así foi a seu inicio. Desde cando comezastes a traballar nestes? Pois debe de haber como uns 7 anos ou 8 que existe esta asociación. Pues Primeiro iban 3 nenos, logo foron aumentando, xa digo, hasta 7, neste momento van 6. Uh-huh. E así, bueno, subsistimos a base do que nos axudan os organismos oficiales aquí en Galicia, entre a Diputación e a Xunta de Galicia. Ah, moi ben. Si algún donativo de alguna persona tamén tuvemos que se agradecen muchísimo. Sí, sí. Son estrictamente descartos, van destinados exclusivamente ao transporte escolar de estes nenos. Uh-huh. Sí. Porque hai algunha empresa tamén que tamén donan unha pequena parte, pues, para... Tuvemos algunha donación, pero de cliente, de persona anónima, unha persona, anónima, que non deu ningún seu nombre tan siquiera, particular. Sí, gente sí, particular. Non nos promocionamos con ninguna empresa ni nada. Sí. Eu metímonos aquí en internet e miramos o detalle, pon aquí Asociación Profesional Autotaxi Ponte dos Santos. É esa precisamente. No, é Asociación Nenos Ponte dos Santos. Ah, nenos. No, sí. Non é autotaxi logo. Sí, no. No, é Asociación Nenos Ponte dos Santos. Sí, está, o seu domicilio fiscal está en Foz. Porque, é o centro de todos os municipios estes, pero no, é esta outra que falamos, Xa digo, está formada exclusivamente por padres con nenos con discapacidade. Con esta discapacidade. De nenos Ponte dos Santos. Porque despois, según me tes comentado a micro pechado, tamén hai outra aí en Viveiro, non? En Burela. Despois hai un centro ocupacional en Burela que xa son panelos máis maiores pasan os 20 anos ese centro está moi ben enclavado, funciona estupendamente. Que se dedica, xa é un centro ocupacional, que eso xa se dedica a fan cerámica, fan nazas, están moi incluídos no deporte. Está moi ben tamén, de feito, os nenos, cando salen de EDES, casi todos, a partir dos 20 anos, foron pa aí. Primeiro acudiron a EDES, logo foron pa este centro. É moi ben, estamos moi contentos tamén aí, pero claro, xa son pa nenos con máis edades. Supoño que se virían reflexados nunha película que se deu hai pouco tempo en televisión. Sí, Pois totalmente. Claro. Totalmente increíble, pero é que o fixeron moi ben porque é a vida diaria de sí, dos centros. Sí, sí. Sí, total, total, sí. Por eso digo que isto. E hai algún facetes, algunha actividade ou algo pois para a asociación, para poder sacar cartos, non sei, actividades? A verdad é que, si digo a verdad, é que como de momento, solamente non recaudamos fondos con ánimo de facer máis que o transporte. Entonces, sí, sí. Claro, tuvemos a suerte, sí, a suerte que de ano en ano, sí, o que nos vai dando os organismos oficiales nos chega. Ah, bueno. Entonces, chegano xusto, pero chegano. Bueno, pero muy chega. Muy xusto, porque este ano sí que xa nos estamos vendo un pouco apretados. Pero, entonces tampouco non fixemos nada máis, que sí que é verdad que se falaba, comentaban nos feitos os padres nos reunións, que era importante que fixéramos algo máis para recaudar os fondos para os pais, facer sí, algunha actividade sí extraescolar a estes nenos, sí, incentivarlos de outra maneira. Pero é verdad que tamén estes coles axudannos moito neste factor, porque tenen a tenen o que chaman ocio e tempo libre. Entonces xa non los levan no mes de julio, levanlo todo o mes de julio de campamento, de fañes actividades. Sí, sí, como se fora un campamento, talleres, vamos. Sí, en o mes de agosto levanos de campamento. Ah, moi ben. Sí. Entonces, pues sí, a verdad que en ese caso este colegio é moi completo. Sí, sí, sí. O colegio que acabas de decir, o colegio especial Edes, en Tapia de Casarego, non? Sí, sí, ajá, me refiro a ese. O sea, sí, que vos, o que vos dedicades en especial é precisamente ao desplazamento, non? Sí, a xuntar os cartos para poder, para que estes nenos acudan cada día a este colegio. Ajá, ajá, moi ben, moi ben. Sí, é a nosa función prioritaria. Sí, sí, moi sí ben, pois... Parabéns e felicitacións, porque en realidad non toda a xente é capaz de ter esa dedicación especial que vos lle dades, eh? Sí, pero é que non queda outra. Estes nenos necesitan estar constantemente sí pues, en colegios ou en actividades sí, ou necesitan estar sempre estimulados e é unha forma de que poidan acudir á casa á noite. Claro. Que volvan á casa, que non tiñen que estar internos, sí, e que ao mesmo tempo pois teñan as necesidades todas elas cubertas. Sí, sí, sí, sí. Porque por exemplo, que eu dicía, por exemplo, pois desas actividades, pois para ter como un pequeno reforzo aí cando, por exemplo, porque non xa sabemos que a administración ten tantísimo que repartir, que hai veces que pode tocar máis e outras veces pode tocar menos. Pero sí, Se hai un pouco de fondo, parece que a cousiña vai mellor. Sí, de feito, é así, porque cando empezou esto sí todo, a Xunta subvencionaba o 100% de sí, transporte sí aos padres. Sí, sí. Logo, despois, coa crisis, que nos afectou a todos, hombre, pois tuveron que recortar. Claro. Claro, ahora en este momento está dando como 70% aos padres, sí, entonces sí, sí, a Diputación axúdanos con un 20% que xa non está nada mal, uh-huh. Pues tamén que nos ven de gloria divina. Claro, hombre, tanto que sí. Sí, entonces así vamos trampeando un pouco que ponen os padres, un pouco que nos aportan os organismos oficiales, e vamos indo. E cantos sodes na asociación? Neste momento debemos ser como unas 12 personas, creo. Ah, bueno, que sí hai algo de concienciación, parece que existe, non? Sí, sí, sí, sí, esto, sí, son todos menos que pasaron primeiro por eles, que ben estiñan ou non ahora mismo en él, pues uh-huh quedaron igualmente na asociación. Uh-huh. Sí, seguimos aquí todos en piña. Uh-huh. Sí. Muy ben, muy ben. Pois adiante que eso... Eso que fai falta. Sí, sí. Porque sí, cuando van, por exemplo, con un mes de agosto, que van de como de excursión, como de que ahora chamase convivencia, se mal non entendo, non? Convivencias. Sí, fan convivencia, sí, pero sí estes nenos máis ben fan campamentos. Sí, sí, sí, bueno, campamentos, pero en fin, que se axuden uns aos outros, e os profesores, que normalmente eses profesores son majísimos. A verdade é que este, no mes de julio e agosto, o Colegio Edes faino con xente voluntaria, traballa con xente voluntaria, sí, do que xa ten, bueno, pues eles ben contratados, ben voluntarios, sí. Porque tenen a súa sangre simplemente. Sí, sí. A verdade é que nunca me cansaría de dar esas gracias. Claro. Sí, desde logo. Bueno, porque pues... é xente de verdade especial. Sí, sí. E porque agora, por exemplo, non sei, ese autobús sale de Foz? Sale de San Ciprián, é máis lexos todavía que Foz. Sí. Fai unha parada en San Ciprián, fai unha parada en Foz. Sí. Unha na Devesa, que digamos que é un barrio de Ribadeo, que pertenece a... Sí, a Devesa, de sí, xa coñezco. A Devesa, e colle outros dous, en Barreiros tamén, en Barreiros sí. Primeiro, colle sí, neno sí. Na Devesa, e logo dous nenos en Ribadeo. Ah, De Ribadeo ao colegio este, pois son 10 minutos ainda, non? Sí, sí, bueno, Tapia Talia, dos pasos. Sí, está, cruzamos a Ponte dos Santos e xa estamos en Tapia. Sí, xa, bueno, sí. O cruzar a Ponte xa estamos en Asturias. Sí, claro, claro, claro que sí. Sí, sí. E así, ese recorrido cada día, cada sí, mañá e cada tarde. Come no colexo, non? Por, sí, sí, sí. Tenen... Solamente fai unha comida no colexo. Solamente, sí, sí, solamente fan a comida no colexo, sí. Ben, están desde 10 da mañá hasta as 4 da tarde. Ah, moi ben, ali. Estupendo. Sí. Xa veñen comidos, depois non teñen máis que merendar ou cear. Sí, sí, sí, sí, sí, tenen, bueno. Sí, a ver, o último neno cando chega a casa xa debe ser casi a 6. Sí, bueno, claro. Sí, porque aparte de eso, pois teñen que ir con moito cuidado, porque o condutor tamén é unha persoa responsable. Temos a persona que nos realiza este transporte é unha muller que se chama Pilar, que tamén é especial. Claro, claro. Que tamén é especial. Que... leva anos xa facendo este transporte, moi ben, xa ela ten un gran cariño. É un bus de... É un... Un microbús, un coche de 9 plazas. Sí, sí. Un coche de 9 plazas. Sí, sí. Pero está adaptado, claro, ¿no? Está todo muy, sí. Ajá. Está todo, es muy familiar. Ah, es muy familiar. Claro. Sí, xa os meus o conocen, entonces, sí. Leva unha cuidadora. Sí, pues, por eso é o que eu iba a preguntar, se iría sí, tamén unha cuidadora, sí, ou se lle pasa sí, algo a un neno, no, sí, sí, claro. No vaya no percorrido. No, sí, claro, sí, sí, necesita ir unha, porque exactamente. Pode marearse, no pode ter en fin, unha indisposición, sí, sí, Pilar non pode atender a todo. Sí, claro. Sí, é lógico, senón teria que arrimar e parar. Sí, bueno, si lle dá tempo. Eso tamén bueno, é verdad. Sí, sí. Claro, bueno, sí. Dona María José Sante Río Pedre, é a presidenta sí, entón desta Asociación Nenos da Ponte, que nos estás a facer unha descripción moi interesante destes traballos. Por certo, tendes algunha páxina web ou algunha no, non temos nada. Habría que... A verdad que deberamos facer, ¿verdad? Hai que empregar os medios temos que temos, que non? Temos que abrirnos un pouco máis a... Sí, claro, claro. O mundo das redes sociales. Eso. E a verdad que non estamos en ningún lado. A verdad que non compre porque para facerse visibles, para que a xente tamén, sí, non sei, que como que tibis, un pouco máis. Que aporten algo, que facer algunha xuntanza ou algunha gala, como fan, por exemplo, os de... Encambados. AME, a Atrofia Muscular Espinal, fai unha sí, gala sí, cada ano con persoas que bueno, que desinteresadamente. Sí, aquí na Mariña tamén hai Piel de Mariposa que tamén fai algunha actividade, fan sí, carreiras solidarias. Sí, sí, este sí, cole sí, tamén fai unha carreira solidaria, sí, dos anos. Sí, tamén nosotros aportamos o noso grado de área, pero en silencio, nunca se sí, nos ve. Xa, sí, bueno, pois hai que dar visibilidade con novas tecnologías. Esa, sí, como dicía que o compañeiro, hai que lle dar esa visibilidade, que se coñezca, sí, que se vexa. Claro que sí. Sí, sí. E claro, nos sugerimos que fagades eso, que o mellor un concerto ou dous, un concerto con persoas que nos coñecemos e podemos facilitarvos os tamén teléfonos, non? De persoas que entrevistamos de vez en cando, cantantes, artistas, monologuistas, sí, sí, e moitas persoas que eles desinteresadamente participan nestes sí, nestas actividades que bueno, que son para xente con dificultades para poder ter sí, máis ingresos e poder darlle máis oportunidades aos claro cativos, sí, non? Sí, sí. Sí, sí, hai que agrandar. O que pasa que Vamos despacio, vamos despacio. No, é que sodes poucos tamén. Sodes poucos, claro. Somos pequeniña, como está estritamente fundada para porque é o transporte, para pues, transporte, tampoco... claro. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, vale. Bueno, pero as satisfaccións que tendes seguro que son moitas, non? Moitas. Uh-huh. A verdad, cada día non las dan estes nenos. Claro que sí. Moitas sí. Satisfaccións. Teñen unha característica especial todos estes rapaces, ¿no? Sí. Todas estas persoas que teñen esa certa discapacidade, que é un cariño extraordinario, é un, ¿no? Cariño sano, sí. É un cariño sano, leal, sempre saca unha sonrisa do seu máis fondo, sí, sí. Corazón, non engañan nunca. Non, estos engañan. Non engañan. Teñen maldade ninguna. Dan moitas alegrías, aunque, sí, por sí. Contrario, dan cada día moitas alegrías. Sí, sí, señor, sí, sí, señor. Bueno, pois pues, animamos a que continuedes nesa teima, que teñades moitísimo éxito, bueno, que se sume máis xente. Pero xa vos digo, si queredes que esto aumente un chisquiño, polo menos que teña máis visibilidade, empregade os medios, sí, que, sí. Que temos, que non... Teño que falar eu con estes padres a ver que... Claro. Que nos poñamos a eso. Claro, sí. Sí, sí. Claro que sí. Unha sí. Página ou no mesmo Facebook ou no Instagram, sí. que sí, se vexan, claro que sí. Ainda que non, que as fotografías, pois claro, teñen que ter unha certa exclusividade, porque non se debe sí. Poñer sí. Non sei, as fotos destes rapaces así, sí. Como así, pero que se vexan, por exemplo, o autobús ou que se vexa o desplazamento ou como eles son capaces. Sí. No, e estes nenos tamén están salindo seguido nas redes, porque o colegio sí que ten sí. Bueno, pues, promocionos en o Facebook, en todas as redes, sí, sociales, sí. Están poñendo sempre actividades que realizan, vale. Invitos a que entren nesta página del no colegio deles e verán como sí, sí. Cantas cousas fan. Sí, no, que salen, eu vin, vaya, vin cando estaba desa face, bueno, que vos estaban entrevistando, vin que había rapaciños que saían aí. Que salen, que, sí, sí, sí, que se quedaban así como un pouco abraados, dirían eles, esto que é. De que nos traen hoy aquí, sí. Sí. Pero sí, no, sí, pero sí, que salen, sí. Sí que salen en las redes sociales, sí. Pois reiteramos os nosos agradecimentos por a túa participación de hoxe aquí connosco. Gracias a ustedes por darnos a oportunidade. E desexamos que sigades tendo éxito. Eso. E que, bueno, pois eso non deixe de ser o que é unha asociación sin ánimo de lucro para axudar a estes rapaces e a estas persoas que tanto merecen, non? Sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. Moitas gracias a ustedes. Pois nada, aperta, se dedica outro momentiño. Hasta logo. Hasta logo, María José. Despedímoslo con un pouco de música, non? Claro. Pois, música adiante. Escoitar sen recordar como toparme se hai perigo, como pedir que ti non chores, como rezar sen oración os disidentes da memoria decoran almas coas vitorias a humanidade os seus pés, sen preguntar ti de quen és, vou saltando pedras que fan o meu camiño, procurando un sosego para deixar pensar que o aire que respiro inspira máis conspira un paso e outro paso para poder chegar. Baixen os santos daquel céu, en procesión van de primeiros, cumpren desexos terreais, contradicións daqui e dalán, imos en busca cómo toparme si hay perigo, cómo impedir que ti no llores, cómo rezar sin oración. Radio Samba.